Cena el habusta, morbes a mi mulebona, lera que leja mi fta, erev shel shoshani. Netzena el habusta, morbes a mi mulevona, lera gelech mifta. Laila yored leat, veruach shoshan שלח שיר בלעד זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה אהבה אל החש לך שיר בלעד זמר של אהבה שמה